دهلال پسرایا نا ادل مرغون دیرو خانا دهلال پسرایا نا ادل مرغون دیرو خانا یل استورو نسبین گرانا ایزم فاتح کاروانا یل استورو نسبین گرانا ایزم فاتح کاروانا دهلال پسرایا نا ادل مرغون دیرو خانا دهلال پسرایا نا ادل مرغون دیرو خانا یل استورو نسبین گرانا ایزم فاتح کاروانا یل استورو نسبین گرانا ایزم فاتح کاروانا ستا سالار خادم دیم دی زمونگ امیر المومنین دی ددی عصر سلبیانو تسانی صلاح الدین دی ادا حق سپینا لکرا رب دی مکڑا بساروانا ادا حق سپینا لکرا رب دی مکڑا بساروانا یل استورو نسبین گرانا ایزم فاتح کاروانا یل استورو نسبین گرانا ایزم فاتح کاروانا دهلال پسرایا نا ادل مرغون دیرو خانا دهلال پسرایا نا ادل مرغون دیرو خانا یل استورو نسبین گرانا ایزم فاتح کاروانا یل استورو نسبین گرانا ایزم بدری کاروانا تد حق پاسن جرسی طول جان تیوت بسی تساتن که پسرو وینو د مظلوم مومن اولسی تد حق پاسم جرسی تو جانتا یو تبسی تساتن که پسرو وینو د مظلوم مومن اولسی اید پاکو لارویو قافلی مشستو مانا اید پاکو لارویو قافلی مشستو مانا یل استورو نسبین گرانا ایزم فاتح کاروانا یل استورو نسبین گرانا ایزم فاروق کاروانا دهلال پسرایا نا ادل مرغون دیرو خانا دهلال پسرایا نا ادل مرغون دیرو خانا یل استورو نسبین گرانا ایزم فاتح کاروانا یل استورو نسبین گرانا ایزم غازی کاروانا چی ده سولی پزاری ده زرا چاو دینا تو گئی ده ده شکست پا در شل بانده ودر والی دی نڑی ده ده اغیارو یرغلگرو پسر تندر و توفانا ده اغیارو ستمگرو سر تندر و توفانا یل استورو نسبین گرانا ایزم فاتح کاروانا الستورو نسفين قرانا ازمهم قتل كاروانا دهلال فسرايانا ادل مرغم ديروخانا دهلال فسرايانا ادل مرغم ديروخانا يلستورو نسبين قرانا ايزمو فاتح كروانا يلستورو نسبين قرانا ايزمو بدري كروانا يدخوارو بسر سيوري درنا تقدر سر زوري دخمنانو تعذابي ترين اورك دي دهر لوري دنالي بمظلومانو دراحت رحمت بارانا دنالي بمظلومانو دراحت رحمت بارانا يلستورو نسبين قرانا ايزمو فاتح كروانا يلستورو نسبين قرانا ايزمو فاروق كروانا دهلال فسرايانا ادل مرغم ديروخانا دهلال فسرايانا ادل مرغم ديروخانا يلستورو نسبين قرانا ايزمو فاتح كروانا يلستورو نسبين قرانا ايزمو مهدي كروانا عباسي باندي دير قراني تابرای لخدای غالو د زهیر وسلو درمانا تابرای لخدای غالو د زهیر وسلو درمانا یلستورو نسبین گرانا ایزم فاتح کروانا یلستورو نسبین گرانا ایزم بدری کروانا دهلال فسرايانا ادل مرغم ديروخانا دهلال فسرايانا ادل مرغم ديروخانا يلستورو نسبين قرانا ايزمو مهدي كروانا يلستورو نسبين قرانا ايزمو فاروق كروانا يلستورو نسبين قرانا ايزمو فاروق كروانا يلستورو نسبين قرانا